si ae. Yo muskurae. Tumpa si ae. Yo muskurae. Tumune na janika. Sapune dekae. Tumpa si ae. Yo muskurae. Tumune na janika. Sapne dikhaye ab to mera dil jaage na sota hai kya karu hai kuch kuch hota hai kya karu hai kuch kuch hota hai tum bas aaye yun muskuraye tumhe na jaane kya sapne dikhaye ab kuch kuch hota hai kya kar raha hai kuch kuch hota hai ayo kaka joke na jaane ko sa ehsaas hai kujhti nahi hai kya kas hai kya sai se pyar kya kujhe pehra jaane laga koi na jaane kyun chain sota hai kya kar raha hai kuch kuch hota hai kya kar raha hai kuch kuch hota hai kuch kuch hota hai